شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے، جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، گلغائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلغائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، شامل راغا جو سبت پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، بیمار پر سلام علمدار پر سلام، بیمار پر سلام علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، ہر ایک جانثار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، انگنت سلام بنا رسول پر ہو، انگنت سلام بنا رسول پر، مردان کارزار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، پیوست جس کے حلق میں تیر عدو ہوا، پیوست جس کے حلق میں تیر عدو ہوا، اس طفل شیر خار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نام دار تیرا ہو سلام ہو شایان ذوالفقار بلا ہو سلام ہو گوہر بکھیرتی ہے جو یاد امام میں گوہر بکھیرتی ہے جو یاد امام میں اس چشمے اشک بار پہ لاکھوں سلام ہو شبیر نام دار پہ لاکھوں سلام ہو شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو تائب غم شہید رہے جس میں ہر گھڑی تائب غم شہید رہے جس میں ہر گھڑی اس قلب سوگوار پہ لاکھوں سلام ہو شبیر نام دار پہ لاکھوں سلام ہو شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو شبیر نام دار پہ لاکھوں سلام ہو شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو